Zróbmy więc imprezę, jakie nie przeżył nikt. Niech policja z brygadą wypierdoli drzwi, yo! Chamie, dupę. Westside LA, palmy i plaże. Fazi z Neptuna reprezentuje tatuaże i ludzi, których budzi. Budzik, 1-2, 1-2, ludzik na start number one. Połamie mikrofony, pierwszy rym skręcony, wypuszczony. Bez obstawy napierdalasz dalej? Nie ma sprawy, zaczynasz mieć obawy. Mamy kreta, fazi poeta, dobrze bierze meta, tuż w wodzie. Słowo na ulicę, hoduje błyskawice dawno temu w galaktyce. O co chodzi? O co chodzi? Ja się pytam, kto tu dowodzi, nie szkodzi. Mam duży plaster, w kieszeni flamastery firmy Joss Buster. Profesor Oko daje wskazówki, jak podejść do rapowej łamigłówki. Profesor Oko daje wskazówki, jak podejść do tej łamigłówki. Profesor Oko daje wskazówki, jak podejść do rapowej łamigłówki. Profesor Sowa daje wskazówki, jak podejść do tej łamigłówki. Yo, Chamy Sowa. Teraz miał sypnąć nagrodami, a przysłał Krugera ze swoimi koszmarami. Sprawdź poziomy, zabierz sideromy, po tańcówka. Wszyscy leżą w stanie komy, a Fred się zesrał w samochodzie, raz pod wodem, raz na wodzie. Fazi i dziadek obalają mity, w podkładach lecą najlepsze bity. Stare bemowo, piątko skapany, kolejny przebój zarejestrowany. Biorę mikrofon, kurwa lecą biury, nie jestem fanem Tonego Kotury. Słowo tego potrzebuję, nawet przez ten coś harczy rymuje. Gratuluję, przyrzekam, nie zjadłem tego kota. Zamieniam się w spray, maluję robota na ręce, kryzjemce. Nas, czego słuchasz? A, rozkaz, jejku. Co się dzieje? Muza i ja, świat niech się chwieje i wariuje. Profesor Oko, daje wskazówki, jak najlepiej podejść do rapowej łamigłówki. Profesor Oko, daje wskazówki, jak podejść do tej łamigłówki. Profesor Oko, daje wskazówki, jak podejść do rapowej łamigłówki. Profesor Oko, daje wskazówki, jak podejść do tej rapowej łamigłówki. I wariuję. Tak właśnie robię. Sowa tak czuje, o tym rymuje. Kamikaze Fazi, z archium Stasi. 13 piosenek to Fugazi. Powaga, bo to pomaga. Play. Jest Radio Gaga, Google Gogo. Do wiadomości, maszyna do rozszyfrowania. Zawiłości, chowajcie się, bo nadchodzimy. Od czego zaczniemy? Pomyślimy, człowiek z lustra Fazi zaczaruje twoje ciało. Będzie się obijało, potykało i skręcało w dobrą stronę, mielone na gładach spalacza. Ty dobrze wiesz, co ta nazwa oznacza. A małpa na drzewie, to oczywiście ja. Ten utwór jest specjalnie dla sąsiada, który bada, jak wygląda butangowa ambasada. Profesor Oko daje wskazówki, jak najlepiej podejść do tej łamigłówki. Profesor Komura daje wskazówki, jak podejść do tej łamigłówki. Profesor Oko daje wskazówki, jak najlepiej podejść do rapowej łamigłówki. Profesor Sowa daje wskazówki, jak podejść do tej łamigłówki. Łamigłówki, głupki, łamigłówki, głupki, głupki, łamigłówki. Kurwa lokówki, zielone lokówki, skrył piątek. Tracę wątek, łódka bol, cały czas działa. I tak dalej. Wolny styl.